जाने वफा जाने जा तुम हो जहां हम वहां तुम जो रहोगे बस प्यार बनके हमारे ही दिल में बिना धड़कनों के जिएंगे उम्र भर गीत बनके हमारे लबों पे सनम हम तो गाएंगे यूं ही उम्र भर उम्र भर जाने वफा जाने जा तुम हो जहां हम वो खता कर गए जिसकी सजा प्यार है ओ हम वो खता कर गए जिसकी सजा प्यार है अब तो ना सोचेंगे हम क्या जीत क्या हार है क्या जीत क्या हार है ओ